het heeft niets te maken met waarom ik er een paar weken niet was. The Wedding Bell Blues, het was een hit van Laura Nyro in de 60e jaren. De collega's bedankt voor het invallen de afgelopen weken. Harry Kuipers en Alfred Blokhuizen, vanaf vanavond als vanouds. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de tentoonstelling Rothko en ik. Baruch Open Air strikt Wild Romance. En studenten werken aan kerosinelamp. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Everybody's saying yes, even if your mind don't know. So baby, just relax and let the feelings take control. The place is here, the time is right. I just wanna make you mine tonight. If you only knew how you take my breath away. One kiss melts away, baby. One Kiss from Heaven van Louise. En daarvoor Blue Magic, een sideshow uit 1974. De abstracte kunstwerken van Mark Rothko raken mensen op verschillende manieren. Bij de tentoonstelling Rothko en ik in het Stedelijk Museum Schiedam kun je binnenkort ervaren hoe het is om er zelf helemaal alleen voor te staan. Herman de Bruin. In de studio is Deirdre Carasso aangeschoven, directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. Welkom. Dankjewel. Een museum wat dicht gaat en toch jullie gebruikt om weer iets te laten zien. Ja. Boijmans bij de buren. Zijn jullie de buren van Boijmans? Ja, wij zijn de buren van Boijmans. Museum Boijmans van Beuning gaat renoveren. Ja. Maar ze hebben een prachtige collectie en die willen ze wel graag kunnen blijven laten zien. En ze gaan een lange tijd dicht. Ja. Dus. En ze hebben 7 musea uitgekozen om mee samen te werken in het komende jaar. En wij zijn wel trots, het Stedelijk Museum Schiedam, omdat we het enige niet-Rotterdamse museum zijn dat mee mag doen. De rest allemaal in Rotterdam? Ja, de rest zit allemaal in Rotterdam. En hoe komt dat? Ik heb lang in Boijmans van Beuningen gewerkt, dus misschien helpt dat. Dat scheelt. Maar Schiedam zit natuurlijk ook heel dicht bij Rotterdam. Ja, dat is je ziet nauwelijks de grens. Ja. Boijmans bij de buren. Dus is er van Boijmans heel veel bij jullie te zien? Nou, niet heel veel. Dat is eigenlijk juist heel bijzonder. We hebben ervoor gekozen om 1 schilderij uit te zoeken. Oh. En dat is een iconisch topwerk van Mark Rothko. Dat is een Amerikaanse kunstenaar. En die maakt abstracte schilderijen waarvoor mensen in de hele wereld echt in rijen staan om het te kunnen zien. Dus dan hadden drommen mensen voor. Bijvoorbeeld in Tate Modern in Londen heeft een aantal hele mooie kunstwerken van Mark Rothko. En er zijn er maar 2 van in Nederland. Eentje daarvan dus in Museum Boijmans van Beuningen. En die hangt nu in Schiedam. Die hangt er al? Ja, die hangt er al. Maar we hebben er iets heel bijzonders mee gedaan. Want we hebben er eigenlijk een soort kapel voor gebouwd. En het is bekend dat als mensen naar kunst kijken, dat ze gemiddeld zo'n 9 tot 28 seconden voor een kunstwerk staan. En eigenlijk is dat best wel kort. Ja. En wij hebben ervoor gekozen om het schilderij van Mark Rothko in een zaal te hangen. Het is prachtig ingericht. En dan mag je dan alleen naar binnen. En je moet je telefoon inleveren. In je eentje. Dus je kan helemaal introspectief bijna worden. Je krijgt een stiltekoptelefoon op. Hmm. En je zit in je eentje voor dat prachtige schilderij. Waar ze dus elders ter wereld altijd voor staan te dringen. En in Schiedam. En dan zie je alleen maar ruggen. Ja. En nu mag je minimaal 10 minuten alleen kijken. Hmm. Als er verder niemand staat te wachten, mag je ook langer blijven zitten. Voor openingstijd kan je een uur reserveren. Dat is elke ochtend zit er wel iemand. En het is fantastisch, want het is nu een paar weken open. En we hebben al zo'n dik gastenboek vol met reacties van mensen die schrijven. Bijna religieuze ervaringen beleven. Die op worden genomen door de kleuren. Die zich een zwaan voelen. Die weer licht in het leven zien. Het is echt... Mark Rothko roept heel veel op. Het heeft ook met de omgeving te maken. Want je zegt, we hebben er een soort kapel van gebouwd. Dus dan krijg je toch... dan krijg je ook een andere sfeer. Ja. Het is niet zo'n goed verdienmodel natuurlijk. Als je even negatief denkt. Nee, dat klopt. Maar... wij willen graag dat mensen in het Stedelijk Museum Schiedam bijzondere ervaring hebben. Ja. En dat is wat hier gebeurt bij Rothko en ik, zoals het heet. Ja. En hoe lang mag hij blijven? Hij mag blijven tot begin volgend jaar, dus januari 2020. Dus wat dat betreft kunnen er nog heel erg veel mensen voor de Rothko zitten. En je kan niet van tevoren reserveren. Dus je moet echt alleen het uur voor, alleen het uur 's ochtends tussen 10 en 11 kan gereserveerd worden. Ja, maar dan moet je verder in het museum komen. We niet via de website of zo. Ja, dan moet je via de website kan je dat reserveren. Kan je wel reserveren. Ja, maar na 11, dus als we gewoon open zijn. We hebben een prachtige wachtkamer. Er zit ook een gids. Zeker in het weekend en op woensdag. En die vertelt je, die gaat het gesprek met je aan. Er liggen boeken. Dus dan kan je ook heerlijk wachten totdat je aan de beurt bent. Je kan je helemaal onderdompelen in Rotterdam. Precies, maar meestal hoef je niet langer dan 10, 20 minuten te wachten. Nee, dus dat valt mee. Ja. Noem de website nog even, want dat is misschien belangrijk voor mensen die toch meer willen weten daarover. Ja, op www.stedelijkmuseumschiedam.nl kan iedereen alle informatie vinden. Rothko en ik. Op een bijzondere manier is die vormgegeven en op een bijna geestelijke manier kan je daar naar kijken. Diederik Carasso, dank voor het gesprek en heel veel succes. Graag gedaan. Ga je zelf ook nog kijken? Naar Rothko en ik? Ja. Oh, ik zit er regelmatig even. Okay. Dat is de luxe, hè? Ja, dat is van zeker. In een museum werken. Heel veel geluk daarmee. Trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser te Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Achtereenvolgens waren dat de Franse zangeres Zaz en Demain c'est toi. En natuurlijk Paul Simon en Still Crazy After All These Years. Zometeen het Rotterdamse festival Baruch Open Air. Maar eerst Nick Berry. But if we'd made it, could we be sure that it was for the better? Who could say we would have stayed together? Nothing is certain in a changing world. Every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows will shine on you and all those who knew. We nearly made it, but suddenly we seem to stop and lose our way. But did it really matter anyway? For that was yesterday, and we must live for now, 'cause every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows will shine on you and all those who knew. We nearly made it. Stand up and count me, I know you're on my side. Shine down on me and those who believe that we can make it. Muziek uit de jaren 80 van Nick Berry en Every Loser Wins. Zaterdag 14 september is het Rotterdamse festival Baruch Open Air. En onlangs werd de line-up bekendgemaakt. Mariska de Vries. Ik ga praten met Francis Pronk. Zij is communicatiemedewerker van Baruch Open Air. Je hebt nieuws, Francis. Er is wat bekend van de line-up, wie er gaan komen. En het zijn mooie namen. Kun je het verklappen? Ja, het is zeker nieuws, want we hebben namelijk... De klapper eigenlijk van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. De IJslandse band Hatari hebben wij kunnen weten te strikken. En iedereen die naar het Songfestival heeft gekeken, die weet dat natuurlijk. Ja, hebben jullie ook Duncan geprobeerd of valt hij niet helemaal in de categorie muziek? Nee, hij valt in de categorie voor ons. Nee. Maar naast deze band hebben we ook nog een hoop andere. We hebben onder andere nog de Wild Romance. We hebben nog de Belgische band Boskat. En de Nederlandse rockband Komatsu. Dus genoeg diversiteit op ons festival. Ja, Wild Romance is de legendarische begeleidingsband van Herman Brood, hè? Ja, zeker, ja. En werken dus verwacht ook klassiekers zoals Saturday Night, Never Be Clever. De echte klassiekers. Er worden lekker meezingen op Baruch Open Air. Absoluut, absoluut. We hebben de datum nog niet genoemd. Wanneer gaan we van start, Baruch Open Air? Dat is op zaterdag 14 september. En waar vindt het plaats nog steeds? Ja, nog steeds in het Rotterdamse Zuiderpark. En wat is de entreeprijs? De entreeprijs was eerst €6,66, maar het is nu omgedraaid. Het is nu €9,99. Hebben jullie dat expres gedaan of niet? Ja, zeker, ja. Vonden we wel leuk. Waarom zijn de kosten die jullie maken ook omhoog gegaan? Nou, we hadden eerst een aantal early birds. We hadden 1000 early birds, maar die waren binnen een week al uitverkocht. En nu hebben we een reguliere prijs en dat is €9,99. Oké. En trouwens, bezoekers tot en met 12 jaar mogen gewoon gratis naar binnen. Kijk, dat is helemaal fantastisch. Dan kun je je kroost natuurlijk ook alvast levenslang verslaafd maken aan Baruch Open Air. Precies, zo is het maar net. Ja. Even nog wat andere dingen. Wat kan men nog meer verwachten bij jullie? We hebben onder andere Samael, we hebben Dark Tranquility. We hebben de Rotterdamse DJ's van Prospect die een aantal sets gaan draaien. We hebben Agent Fresco, ook uit IJsland. We hebben ook een talent stage met een aantal jongere bands. Voor ieder wat wils. En wat is jouw favoriet? Ja, toch wel Hatari. Ja. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oké, okay, fantastisch. Ik denk dat je niet de enige bent die dat graag live zal willen zien. Hoe laat begint het allemaal op 14 september? Om 12 uur. En tot hoe laat gaan jullie door? Tot 11 uur 's avonds. 11 uur 's avonds. Ja. En er zijn dus nog kaarten. Kun je nog even de website noemen voor de mensen die die nog niet gevonden hebben? Zeker, de website is baruchopenair.nl. Baruchopenair.nl. En daar vindt u alle informatie. En zodra de hele lijst met mensen die optreden bekend is, kunt u daar ook even uw favorieten aanstrepen natuurlijk. En dan zorgen dat u er op tijd bent om die te zien spelen. Hoe laat speelt Hatari? Weet je dat uit je hoofd nee, of niet? Nee, dat weten we nog niet. Nee, het tijdschema wordt later bekendgemaakt. Oké, nou blijf de website volgen dus. Baruchopenair.nl. Ik wens je heel veel succes. En zodra er nog ander spannend nieuws is, dan vernemen we dat natuurlijk graag weer van Francis. Francis, dankjewel tot zover. Ja, jullie bedankt. Oké, okay, doeg. Doeg. Zegt je mij, het wordt beter, mij de tijd. Dus zegt, denk nou maar onletter, denk maar onletter, bist wel blied. Zeg mij wat el wist oh nou, wat wist oh nou. Zeg mij wat el wist oh nou, wat wist oh nou. Als het deine toe komt, wist ook niet hoe dat viel. Hoe dat viel. Als het deine toe komt, wist ook niet, dan is het net weer. Nee, dan is het net weer. Wist ook net hoe dat viel. Maar trok in, altijd trok in, recht weer jocht. En als de vals, dan mast weer opsteen, altijd opsteen, en werd trok. Maar hoek is doos aan nou praten, je mij praten. Onder dij, dat draagt wat ik draag, liet ik dij praten. Als het deine toekomt, deine toekomst wist ook niet hoe ik mij viel. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prey? Suddenly the heavens rolled. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Danny Wilson was dat, een Mary's Prayer. En daarvoor nieuwe muziek van Carla de Bruyne, samen met De Kast. Geen Nederlandstalig, maar wel in het Fries. Hoed It Field heet het. Karabai is Swahili voor kerosinelamp. Een lamp die onder andere in Tanzania gebruikt wordt tijdens het nachtvissen. En kerosine dus gevaarlijk. Drie Delftse studenten werken aan een veiliger versie. Herman de Bruin. In de studio heb ik twee technische studenten, Johan van der Schaaf en Joris Blok. Ja, Johan dat en klopt. Joris, welkom beiden. Helemaal uit Delft met een speciale lamp. Want hoe noemen jullie die lamp? De lamp heet de Karabai. En Karabai, dat is Swahili voor kerosinelamp. Swahili? Ja. Dat is dus daar komt hij vandaan? Hij komt uit Tanzania inderdaad. Ja, want hij staat hier in de studio inmiddels. Ja, dat is een soort lamp die wij vroeger ook wel gebruikten bij markten en zo. Dan pompten mensen de vloeistof op Jij knikt, jongens. Ja, dat, je dat weet klopt, er nog dat iets klopt. Van? Ja, de reden waarom die Tanzanianen deze lamp hebben, is hetzelfde principe. Maar zij gebruiken deze lamp niet op markten, maar ze gebruiken het om te nachtvissen. Dus dan gaan ze midden in de nacht, dan binden ze die kerosinelampen op vlotjes. En dan gaan ze in boten. En dan zetten ze al die kerosinelampen op vlotjes, zetten ze midden in de nacht uit op het Victoriameer. En dan trekken ze daarmee visjes aan. Ja, want die komen op dat licht af. Ja, die komen op het licht. Maar dat is toch prima? Er hoeft toch niks aan te veranderen dan? Nou, dat zou je denken. Het lijkt allemaal zo elegant, maar het is eigenlijk is het levensgevaarlijk. We zijn er 3 maanden naartoe geweest. Mm-hmm. En toen hebben we gezien dat die lampen in de fik kunnen vliegen. Er kunnen meters hoge vlammen uitkomen. Want het zijn hele goedkope kerosinelampen die vissen gebruiken. Ja, er zit natuurlijk wel technische spullen aan. Maar het is toch vloeistof die kan ontploffen. Ja, het is kerosine die kerosine, kan ontploffen. Ja. En het ontploft ook echt. We hebben vissers daar gesproken die hun vrienden zijn kwijtgeraakt. Ja, dus zo ernstig kan het zijn. Ja. Want wat is het nu geworden dat er geen kerosine meer gebruikt wordt? Hij staat hier nu, maar hij zit aan het stopcontact. Ja, wat? En als ik op een Victoriameer zou zijn, zou ik niet weten waar ik zo gauw een stopcontact moest doen, toch? Nee, dat klopt. De nieuwe lamp die wordt aangedreven door middel van zonne-energie. Zonne-energie. Bedrijf had, voordat we daarheen gingen, hadden ze al gezegd dat ze een lamp wilden maken met gebruik van zonne-energie. Volgens de vissers daar is dat echt de toekomst. Die zouden het niet denken, want ze hebben daar bijna niks, maar omdat ze een soort sprong in de tijd met technologie hebben gemaakt, zijn ze ineens op zonne-energie overgestapt. Ze hebben een paar staan hier overgeslagen. Ja, precies. Een soort leapfrogs hebben ze gemaakt. En zodoende zei die organisatie in Tanzania tegen ons van als jullie iets gaan maken is prima, maar het moet met behulp van zonne-energie. En dan gebruiken die vissers zonnepanelen om overdag die lampen op te laden en dan gaan ze 's avonds ermee vissen. De kerosinelampen die we dus vervangen hebben met de zonnelamp. Ja. En hier bouwen we ze om tot elektrische lampen en kunnen de mensen ze gewoon kopen als industriële lamp voor in je huiskamer. En zo staat hij hier nu ook aan de stroom. Dus. Ja. En dat exact. Kan in Nederland ook, want overal is het stopcontact. Precies. Ja, precies. En een deel van onze opbrengst gaat dan direct terug naar de vorige eigenaar, die dus de visser is. En die krijgt daarmee korting op zijn zonnelamp. Dus hij kan eigenlijk goedkoper een zonnelamp kopen als hij zijn kerosinelamp. Een recyclebedrijf breng hier iets naartoe. Verkoop het hier, geef het geld weer daarheen. Ja. Nou, dat is een mooi project. Hoe kon je ze kopen? We hebben nu één retailer in Delft. Het heet winkeltje heet Lust. Hele leuke vrouw, die heeft ons geholpen om het project echt te realiseren. We mochten onze allereerste lamp mochten we in haar winkel zetten en kijken of het echt ging verkopen. En wonderbaarlijk hebben we heel snel verkocht. Waren jullie zelf ook verbaasd over? Dat is natuurlijk altijd wel spannend of iemand wel echt open staat voor het verhaal. Maar diegene die dat heeft gekocht, die was helemaal verliefd op het verhaal. Dat was als een verjaardagscadeau, dat is heel leuk. Zodoende hebben we nu ook een retailer in Utrecht zitten en die heet Kwartier. Het breidt zich steeds meer uit. Ja, het breidt zich steeds meer uit. En we gaan nu ook in Rotterdam. En als je op de website kijkt, dan kom je alles te weten, denk ik. Ook, ja, kan je ook kopen. www.karabai.com. Volgende project komt eraan? Of is dit nog even afwerken? Nou, hier zijn we nog wel even zoek mee, dus we willen steeds... Maar zit het nou naast je studie of hoort het ook bij je studie? We doen het ook als onderdeel van een vak eigenlijk. We wilden dit sowieso gaan doen, maar een soort van semi-toevallig konden we het ook combineren met de vak, waardoor we ook nog wat studiepunten voor krijgen. Dus dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar, ga je nog terug naar Tanzania? Dat is wel het plan eigenlijk. Dat hebben we ook afgesproken met die onderneming daar. Om ook als de nieuwe zonnelampen, dus de volgende serie zonnelampen, daar aankomen. Dan gaan we nog even terug om te kijken hoe het allemaal gaat. Hoe het met die vissers gaat. En om door een beetje het project in de gaten houden. Wat ook in hetzelfde houden. Het is toch wel een kunst om daar een... Dat kan me heel goed voor voorstellen. Johan van der Schaaf en Joris Blok. Bedankt voor het gesprek in ieder geval. En heel veel succes. Ja, bedankt. Ja, dankjewel. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. This is my moment. This is my perfect moment with you. This is what God meant. This is my perfect moment with you. Perfect moment with you. Martine McCutcheon was dat, een perfect moment. En daarvoor Bruce Springsteen en zijn nieuwe single Hello Sunshine. De late avond van dinsdag 9 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. John Legend heeft het laatste woord. Fijne nacht. Been together for a while now. We're growing stronger every day now. It feels so good and there is no doubt I will stay with you. As each morning brings a sunrise and the flowers bloom in springtime, on my loving you can rely and I'll stay with you. Oh, I will stay with you through the ups and the downs. Oh, I will stay with you when no one else is around. And when the dark clouds arrive, I will stay by your side. And I know we'll be alright. I will stay. Ooh, ooh, ooh. Though relationships can get old, they have the tendency to grow cold. We have something like a miracle, yeah, and I'll stay with you. Oh, I will stay with you through the ups and downs. Yes, I will stay with you when no one else is around. And when the dark clouds arrive, I will stay by your side. And I know we'll be alright. I will stay with you. And there'll be heartaches and pain. Yes, it will. But through it all, we will remain. Hey, in this life, we all know friends may come and they may go. But through the years, I know I will stay. I will stay. And in the end, I know that we'll find love so beautiful and divine. And